Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 11 de març de 2010. Comencem Línies Obertes. Encetem en aquest matí molt i molt fred, aquest matí de dijous, dijous 11 de març de 2010. Línies Obertes a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I com sempre, moltes i moltes coses per explicar-te, moltes i moltes coses per fer. Encetarem un repàs a algunes notícies curioses. Notícies sorprenents i notícies positives. Després, connectarem amb el Transmet perquè ens informin de l'estat de transports públics. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que ja saps, fred, fred, fred, molt fred. Després tindrem a l'Aranja Juan que ens portarà les sèries de televisió. I per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, l'Anna Piferrer ens portarà la música en directe. I en la segona hora de Línies Obertes, després de la connexió amb els serveis informatius, tindrem de 8 i 5 a un quart de 9 el professor Ulisses. Després ens arribarà el José Ramón Mier, que ens portarà la secció friki o de cultura alternativa, secció de còmics, videojocs, gadgets. I ja per finalitzar l'edició d'avui, la Rosa Domingo ens portarà la crítica cinematogràfica. Ni més ni menys que tot això, fins a les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Des d'ara mateix, línies obertes perquè puguis participar en 93 468 55 55. També el nostre correu, líniesobertes@idicom.net, i si ho prefereixes, entra al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla i qui t'estarà acompanyant fins al punt horari de les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. El teu amic, David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 82 79. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Quan són aquestes sintonies, moment de notícies curioses, notícies positives. Notícia positiva, la que segur ja coneixeu tot, el retorn d'Alicia Gámez. Torna a casa després de 101 dies de segrest. Des de Barcelona, Alicia va demanar a Barcelona l'alliberament dels seus dos companys encara en mans d'Al-Qaeda. Doncs des d'aquí, la notícia positivíssima és l'alliberament d'Alicia Gámez. I una notícia que ens sorprèn. Es ven un taüt d'or amb telèfon integrat. Està a la venda a la Fira del Luxe d'Itàlia. Sí, sí, sí. Un taüt d'or equipat amb un telèfon mòbil d'un valor de 280.000 euros i un vestit de núvia, també, de color rosa, amb diamants per un valor de 220.000. Són alguns dels articles en venda al 8è Saló Internacional del Luxe de Verona. I ens preguntem, per què serveix un telèfon mòbil al fèretre per enviar missatges als familiars en cas que un l'enterrin viu per error, per exemple. Segons això és el que diuen els creadors d'aquest taüt. Déu-n'hi-do, també, eh? Quines coses, eh? El vestit de la futura esposa, d'un color molt poc usual, la veritat, també té un tall molt atrevit, amb volants, a l'estil can-can. Imagineu-vos, i costa 220.000 euros. Entre els objectes clàssics d'aquesta fira, s'hi van poder trobar, doncs, vaixells, un piano completament decorat amb vidres, un automòbil de carreres, res, per 1,3 milions d'euros. Una bicicleta ecològica de carreres tota d'or, cosetes d'aquestes que un té per casa, oi que sí? D'aquestes de luxe. Pels homes de negocis, per exemple, la fira proposa un sofaret, així petitó, un sillonet de cocodril decorat amb or, diamants i rubis. I els organitzadors han dit que es van utilitzar ni més ni menys que 20 cocodrils per fer aquest seient per l'oficina. Doncs molt malament, a veure. Em sembla fatal que utilitzin animals vius quan hi ha unes imitacions que són molt bones. I pels moments de relax, pel preu de 60.000 euros, també es podien trobar una taula de billar decorada amb fulles d'or. Re, la Fira del Luxe. I atenció, perquè uns 200 passatgers van haver de ser desallotjats d'un vol perquè hi havia un rosegador, perquè hi havia una rateta. Van ser centenars, 200 més o menys, passatgers que van ser desallotjats d'un avió moments abans d'enlairar-se, després que una enorme rata va ser descoberta a bord. El Boeing 767 esperava l'ordre d'enlairar-se cap a Londres quan un passatger va veure un rosegador a l'armari de l'equipatge de mà. El capità del vol, Air Canada, va ordenar immediatament que els 205 passatgers fossin desallotjats de l'avió perquè un equip de desinfecció pogués agafar el ratolí. Malgrat realitzar una recerca intensiva, el rosegador no va aparèixer enlloc. El vol va ser cancel·lat i els passatgers van haver de passar la nit a un hotel a prop de l'aeroport internacional d'Ottawa. Richard Jones, de 25 anys i londinenc, va explicar que havia de recollir la seva núvia a l'aeroport de Heathrow, però ella va trucar per explicar-li que ja havien embarcat quan el capità es va adreçar als passatgers per dir-los: «Tenemos malas noticias. Una rata gigante ha sido vista en la zona de equipajes de mano y necesito que todo el mundo baje para que la encontremos». Bé, maco, no? Fem una petita pausa, escoltem una mica de música i de seguida tornem amb molt més en Línies Obertes. Ens quedarem amb un tema dels Pets. Vine a la festa. Bon dia. Benvinguts a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara mateix, un quart de vuit del matí. Tancats. Quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i per això connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs podem parlar pràcticament de normalitat pel que fa al transport públic. Resta una única afectació, el funicular de Vallvidrera encara no funciona i s'està donant prou servei alternatiu per carretera amb una freqüència de 6 minuts. La resta de transport públic, com deien, en situació de normalitat, sense incidències, s'ha destacat per tant a metro, a autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Per això connectem amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, el trànsit a aquesta hora de moment ja el tenim força tranquil, en el sentit de que ja no hi ha grans complicacions per moure's, per circular per la xarxa viària catalana, tret encara d'alguns punts, algunes vies, sobretot locals del Pirineu de Lleida o també del Berguedà, on pot haver-hi encara algun problema de mobilitat, s'ha de portar les cadenes. Sobretot la via més important que encara queda tallada, segons dades del Servei Català de Trànsit, és la C31, a l'altura de Platja d'Aro. Aquí encara el trànsit està tallat als dos sentits de la marxa. A banda d'això, pel que fa ja volum de trànsit i a prop de Barcelona, tenim ja els punts habituals, especialment la C58 d'entrada entre Cerdanyola i el Dus, amb molta lentitud, direcció per tant a la ciutat comtal. També d'entrada l'autopista P23, punts com Sant Feliu de Llobregat o Sant Joan d'Espí, el cinturó de litoral també de Sant Joan d'Espí a Cornellà, en direcció a la Zona Franca, o també l'últim tram de l'autopista C32 a Sant Boi de Llobregat, com dèiem, tot això d'entrada. Pel que fa a l'autopista del Maresme, en aquest cas lentitud a la zona de Badalona, aturades a l'altura de Sant Adrià. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, els núvols seran abundants i l'ambient molt fred, amb temperatures que tocaran fons al llarg de tota la jornada. Al litoral central i sud i al vessant nord del Pirineu podran caure alguns xàfecs de neu dispersos. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. los jueves nuestra gran madrugadora es siempre Arancha Juan. Buenos días. Ay, por Dios, gracias por dejarme despierta, dormir aquí hoy. Despierta, venga, despierta, Arancha. No quiero. Ya es hora. Esto no es humano, David, estas horas aquí. Yo no tengo luego ganas de vivir. Tú ya sabes que entre las 7 y 25 y las 7 y media toca. Es que eso, toca, que toca. Toca, bueno, toca madrugar y toca ponerse aquí al pie del cañón. No me puedes poner la banda sonora de Kit y que no venga Kit a recogerme, no. Bueno, pues... estoy muy deprimida. Tendré que ponerte, no sé, Torrente, a ver si... para que no venga a recogerme. Claro, para que no venga. que no venga. Vale, ya voy, ya estoy, ¿ves? Ya estoy bien, ¿ves? Ya estoy despejada, ya estoy bien. Bueno, pues nada, pues estamos con la Amy y con nuestra sección de series. Tampoco le gusta a Amy. Sí, me gusta. Ah, resulta que sí tampoco. Sí que me gusta. Me da pena pues, porque me regalaron estas navidades una amiga, una muy buena amiga mía. Me regaló un DVD con un concierto en directo. Me da mucha pena verla. Yo padecí mucho, muchísimo. No me extraña. Padecí mucho, mucho, mucho. Es un sufrimiento continuo. Entonces, mira que me gusta a mí la música de Amy Winehouse. Sí, es que está muy chula. Está muy chula. Mucho la música aquella de la Motown, la música negra, chula, americana. Y ella canta muy bien. Pues sí. Me da una pena verla. Ya, es lo que tiene. Cuídate, mi hija, si lo haces, lo demás lo haces bien. Pues fíjate que las cosas nunca son lo que parecen, David. Nunca son lo que parecen. Nunca son lo que parecen. Anda. Ya le podemos dar vueltas, pero muchas veces nos fiamos de lo que vemos y no es así. No, no es deberíamos. Así. Claro, fíjese usted lo que le he buscado yo por aquí. ¿Qué me gusta? Que nunca es lo que parece. A ver. Nunca, nunca, nunca es lo que parece. Pero de verdad que nunca, ¿eh? Nunca, nunca. De verdad. Vamos. Vamos, eso sí consigo que funcione. Sí, por eso estamos aquí alargándola. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca es lo que parece. Parece que no es lo que nunca es. Exacto, nunca, nunca jamás. Pues no. ¿Qué me vas no a enseñar? No se lo voy a poner. Oh. Ala, ¿por qué no? Porque ahora el ordenador... No, me puedes hacer estas cosas. Ah, se me ha quedado colgado, que no quiere. Ahí está. Ay, mira, sí. No, esto no era. Oh. Oye, pues mira, no me parece mala idea para verlo así de repente. Me está enseñando David aquí unos señores muy majos bañándose. Pero no era con esto el lo que torso yo desnudo, enseñar. Que oye, yo ya me he despejado un montón. Esto. A mí es que me gusta este anuncio, que es este. Lupus. Yo creo que en el fondo todos tenemos un gran lupus dentro, ¿sabes? O sea, seguro. Tenemos que reconocerlo, que seguramente esté anidado en nuestro interior. Que sepamos lo que es, eso ya va a ser otro cantar. Pero, bueno. Que como me estaba hablando usted de lo que parece que es y lo que no sí, es, me ha recordado estaba, al lupus de House. Es que con esto de que viene el lupus, al final vendrá. Al final vendrá, seguro. Qué chiste más malo, por favor. Es que son las 7 de la mañana, señores, no me pidan más. Pero como les iba contando, sueños son rotos, a verlos, haylos, y las cosas no son lo que parece. Y todo lo que vemos en televisión, pues es mentira. Ah. Pero nunca imaginamos hasta qué punto, David. Y Stargate Studios, que es una empresa especializada en efectos digitales, yo parece que no haya dejado la sección de tecnología, no. Pero lo he hecho, ¿eh? Pues para lleva, darse a conocer, lleva aquí hablando en el estudio desde desde el martes. Pues es que me han cerrado el micro y me lo han vuelto a abrir sí, ahora, sí. Pero yo estoy aquí hablando todo este tiempo, así estoy, que hablo con las plantas. Claro. Pero bueno, sí, eso es una página web. Es que ahora todo está interrelacionado, David. No sí, puedo, yo todo. No puedo separar estancamente una cosa de otra. Está todo imbuido por lo mismo. Y en todo este es caso, global. Todo es todo lo que no parece. Que es lupus. Es lupus. Todo es lupus. Pues a esta conclusión hemos llegado y yo a partir de aquí ya no puedo hacer más. Pues Stargate Studios, que es una empresa especializada en efectos digitales, que creo que os ya lo he dicho, pues para darse a conocer ha subido a su web www.stargatestudios.net fragmentos de series que han pasado por sus manos. Es anda. Decir, si se atreven, verán la gran cantidad de veces que los personajes interactúan delante de una pantalla verde. Y luego te ponen la toma grabada en original sí. Y luego lo que se ha puesto después. Y hay que ver lo que se ahorran las productoras en exteriores, ¿eh? No te digo más. Por ejemplo, en Anatomía de Grey, por ejemplo, desde Sitter Grace no se ve ni remotamente la Space Needle, pero en Monk, por ejemplo, Adrián no ha olido en su vida las famosas cuestas de San Francisco. O sea, realmente sí. No hay nada real. Héroes, por ejemplo, Hero nunca pisó Times Square, que son cosas que podemos ver. 24, CSI Nueva York, por citar solo algunas de las ficciones que ellos mismos han le han dado ese lustre y esa pintura digital que nos permiten creer realmente que están en una ciudad, que están en un exterior, que están en... Todo es mentira, de verdad. Ya lo decía sí, Garfield, que... no se fíen ustedes de lo que ven en la televisión. Pues tenía toda la razón, A mí ahora ya me acaba de romper mitos. Pues vamos a seguir con ello, ya puestos. Vamos. Si después de visitar StargateStudios.net os quedan ánimos, pues pasemos a este tema, por ejemplo. ¿Te parece? Por ejemplo, me parece bien. Vamos a ver. Es que estoy un poco así dormida. Resulta que la polémica de la señora, de la que ya saqué aquí a relucir que al final no había sido del agrado de sus seguidores... No, porque la mataron. No es que se haya dado un golpe en la cabeza y luego esto sea como los típicos culebrones que luego resucitan. No, esto no va por ahí, ¿vale? Pero es que además seguimos con más polémicas añadidas. La señora ha sido acusada de plagio. Y es que precisamente esta sombra de la ignominia plagística planea sobre uno de los grandes éxitos de Televisión Española, La señora. La escritora asturiana Susana Pérez Alonso ha denunciado que la popular serie se basa en su novela, en Melania Jacobi. La primera coincidencia, y es que hay bastantes, entre las obras, es que ambas mencionan la Guerra de África y el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Además, comparten referencias a los conflictos mineros y al sector astillero del norte de España. Otro elemento común del carácter histórico que aparece en los dos títulos es el fascismo italiano y la presencia de los camisas negras. Sin embargo, donde se aprecian las similitudes más llamativas es en los personajes, ya que tanto la protagonista de la novela como la de la serie se dibujan como mujeres adelantadas a su tiempo. Bueno, la verdad es que tiene bastantes paralelismos. Además, las dos tienen fuertes sentimientos religiosos, sin llegar a ser devotas, y su muerte también está relacionada. Las dos protagonistas fallecen en una mina. Anda, oye, pues sí que se parecen, ¿eh? Pero te cuento más curiosidades. Sí, bueno, sí, mira, pasaban por allí y dijeron, ¿por qué no hacemos una serie de se me termina de ocurrir, claro, ¿sabes? Yo es que de pequeño leí un libro que no creo que... Pues fíjate. La autora de Melania Jacobi simplemente reclama en su denuncia que se reconozca que la señora se basa en su obra, de modo que pide la indemnización simbólica de €1. ¿Un euro? Sí. Ella dice que no es su intención ni su interés causar quebranto económico alguno a Radio Televisión Española. Tampoco sería ningún problema. Sí. Dice que es un organismo que jamás le devolvió las llamadas, ¿eh? O sea... Oye... Muy mal por esta gente que tú llamas y no te devuelven las llamadas, sí? ¿Eh? Bueno, oye, muy mal, es que él sabe porque yo no estoy indignada. A ver, otro día haré un tema de este tema, de por qué. A ver, si yo te llamo, tú me llamas y claro. Ya está, hoy por ti, mañana por mí, que luego querrás que yo vaya y no podré ir. Claro, es lo que pasa, que luego te avisan en el último momento y no puedo, tengo más compromisos, pues claro. así es la vida, pues fíjate. El que la lleva la entiende. Claro. Bueno, pues fíjate que nosotros estamos acostumbrados, David, así como que no quiere la cosa cambie de tema, que pues a que importemos nosotros las series de televisión, sí, nos cierto. Dedicamos a ver el panorama mundial, básicamente americano, básicamente. Y chuplamos. ¿Alguna serie británica? ¿Alguna serie? Son excepciones. Austríaca, ¿sabes? Rex. Sí. Rex sí, es austríaco. Incluso Xena, la princesa guerrera, por es neozelandesa. Pero... Si nos ponemos a hurgar, encontramos. Poca cosa. Pero poco. Pero lo que es todavía menos común es que nosotros seamos los que exportemos. Ah, bueno. Habíamos exportado Farmacia de Guardia. Sí, lo sé. Sí, además a nivel europeo, internacional. Sí. Y Águila Roja también está siendo exportada. Pues 4 ha saltado a Estados Unidos ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí. Somos habituales receptores de títulos Made in USA, pero nuestra tele también exporta al otro lado del charco. El último caso es el de una de las series que nos mandan a todos, más originales de 4, la terrorífica Hay Alguien Ahí, que ha logrado hacerse un hueco en la parrilla del canal estadounidense Vimeo, que se dirige principalmente a los espectadores hispanohablantes. Claro, Bueno, va a ser a los iba de japonohablantes. Los japonohablantes no. Podría ser también, oye, ¿por qué no? Sí. Cuando tengamos la tecnología esta de hablar sin voz, claro, todo lo que queramos y más. Será sencillo. Pues nada, en esta nueva andadura la producción se ha doblado al español neutro para facilitar su comprensión. No he entendido neutro este último dato, yo lo quiero dejar aquí. Abrimos neutro teléfonos, abrimos debate, porque yo creo que estos señores más neutro no podían hablar. Claro. O sea, no hablaban con acento, yo qué sé, yugoslavo, ¿no? Pero tampoco, no sé, no lo he entendido. Es que había un par de ellos que eran catalanes. Igual solo se notaba el acento catalán. Yo creo que más que lo que es acento o pronunciación, debe de ser el vocabulario. Vocabulario. Quizá vaya por ahí la cosa. Porque claro, eso de coger en según qué países no se entiende igual. O en venezolano. En lugar de coger, que digas, por favor, recoge con tus manos prensiles este objeto. Bueno, agarra con tus manos. Pero eso queda muy... Bueno, eso claro, queda pero, muy John Cobra. Pero ya sabes lo que significa vas a agarrarla en otros países. O lo que significa, por ejemplo, una... La concha de tu madre. Una cuchara en Venezuela. Yo no. ¿No? Me vas a hacer la cuchara, David, ahora. ¿Qué es una cuchara en Venezuela? Ellos venga, dicen, dilo. Dicen una cucharilla. Normalmente a lo que nosotros nos referimos como una cuchara. ¿Y la cuchara ellos no saben a qué se refiere? O sea, no se puede decir, a la es demasiado. A la concha de mi madre. A la concha, exacto. Ya me montó el quilombo. Bueno, pues de verdad. O la lotería. En México. Si sueñas, loterías. La lotería, no sabe usted cómo le llaman en México, ¿no? ¿A qué? ¿A la lotería? Sí. ¿Pero me estás diciendo que cómo llaman a la lotería o qué es la lotería en México? No, ¿cómo le llaman a la lotería? Ah. Yo tenía un profesor que estuvo en México. ¿Y cómo le llaman? Las bolas. Siempre nos explicaba que llegó allá a México y vio un cartel y claro, le sorprendió porque ponía entre y mire a ver si le toca la polla. ¿Ves? Porque así se llama, ¿ves?, la lotería. Entre y que se la toque. Digo, a ver si toquen. Se la tocan. Pues eso. Es que México siempre ha sido un pueblo muy acogedor. Claro. Y se brindan a lo que haga falta. Y así les van las cosas. Pero con todo el cariño, quiero decir. Pero es que uno, si se te ofrecen así, tú no te vas a negar nunca. Luego van a ver los malos entendidos que van a ver. Pues va a ser por eso que lo han traducido, claro, al castellano neutra. Que bueno, pues nada, pues que sigan. Nosotros realmente seguimos importando más que exportando. Sí. Y para muestra, un botón que te traigo. Es que el canal de humor Paramount Comedy estrena este jueves próximo, el 11, Casi sin querer, que es una nueva comedia de situación basada en el libro autobiográfico Accidentally on Purpose. ¿Qué significa eso? Que casi o sin querer. De Mary Poole, que es todo un éxito de ventas en Estados Unidos y se centra en una crítica de cine de 37 años. Hasta ahí lo normal. ¿Sí? Que queda embarazada por accidente. ¿Por accidente? Esto es como... Como aquello del diario de Patricia. Sí, embarazada, sí, me inyectaron, por una inyección. Me la inyectaron. Pues esta es por accidente. De un chef veinteañero. Yo ahí en los accidentes los veo más bien complicados. Si es un chef y veinteañero, yo le digo que me haga un postre y a ver qué pasa. Ah, pues eso, que lo conoció una noche loca, rompió con su novio, dijo que resulta que es el jefe del chef, aquí ya la cosa se va complicando, te deja embarazada, esto va a ser un bombón, y una cosa lleva a la otra, y claro, de ahí se llama, ha sido sin querer. Claro, sin, ha sido que sin querer. Sin querer queriendo. Qué cosas. Yo lo que sí que he visto, me he leído, no, leí hace un par de días en el periódico. Venga, bueno, lo geo, así venga, por encima, cuando voy en el metro a la radio. Ahí. Leí que en Factoría de Ficción, Telecinco, ¿sí?, recupera Los problemas crecen. No me digas. ¿Usted se acuerda de aquella sí serie de nuestra acuerdo, infancia? Sí que me acuerdo. Con Kirk Cameron como qué protagonista. Es que eso es muy triste, tener que ver otra vez esas cosas y revives cosas. Pues que lo recuperan. Esos pelos, esas ropas, sí, ese decir, sí, la verdad es qué que... guapa está esa chica. Y tú dices, no, está guapa, no está guapa, no lo estuvo nunca. Pues la recuperan, oye, mira, pues me hace gracia verla, pues algún bien día. Sí, bueno, un capítulo suelto, quedas que sí no te echas unas risas, ¿no? Sí. Pero, te digo una cosa. Ándate con ojo. Ay, ay, ay. Porque dentro de poco, como estés buscando en la segunda Muchachada Nui, te vas a llevar un disgusto. No me diga eso. ¿Quitan sí Muchachada Nui? No. Parecido. Sí. Se hoy mueve. Se mueve. Luego, ¿cómo era existe eso de...? Se mueve, luego existe. Se mueve, luego... Tiene movimiento. Pues eso. Las amenazas... ¿Y se demuestra andando? Sí, por eso. Levántate. Y anda. Es buenísimo para la espalda. Las amenazas se han cumplido. Y el equipo de Muchachada Nui se la aspira y se va a tele, de tele, se va de agua. abandona el paraguas de Televisión Española la próxima temporada. Ya no va a haber una quinta temporada de Muchachada Nui en Televisión Española. Ah, en Televisión Española. Joaquín Reyes, que es el que lo dirige, aparte de protagonizar, ya había dejado entrever a mediados del mes pasado, porque se filtró, hubo entrevistas y la gente ya empezó, ¡oh, no!, su disgusto con el trato que el programa de humor recibía por parte de la cadena pública. ¿Mm? De hecho, luego el productor tuvo que desmentir que, bueno, no eran las palabras, pero sí, estaban bastante molestos. Y les avanzamos también, pues, bueno, que el cómico manchego lamentaba en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, que esto es lo que yo había leído, el desesperante baile de horarios que sufrían, porque es que ellos mismos no sabían cuándo iban a emitir su programa cada semana. Eso es un problema, ¿eh? Y claro, para la propia audiencia también. Te dicen los amigos, oye, ¿cuándo te puedo ver en la tele? ¿Cuándo puedo...? Pues no sé. Claro, buscando. Trágate helados durante todo el día. Eso, sobredosis, ¿eh? Eso puede ser una sobredosis. Pues nada, pues eso, que estaban casi ya pensando en emprender nuevos proyectos que tocaran otros géneros como la ficción. Pues no era una mera pataleta, ¿eh? El artífice de la hora chanante ha fichado por el grupo Antena 3 para trabajar en un formato que se estrenará en la cadena Neox y que está orientada al público juvenil, que conecta también con el estímulo, con el estilo de Muchachada Nui. De hecho, Reyes desembarcará en el canal con todos sus compañeros de la productora Gil Vale y Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Julián López, Carlos Areces. Y según Antena 3, el nuevo espacio abarcará nuevos registros, no sé, ya con humor alternativo y fresco. Claro, vale. Porque ahora fichar ya por nuevos canales secundarios, sí, se va no a poner de no mora. Va a ser lo mismo, porque a partir de finales de este mes ya la TDT va a poner a todos al mismo nivel. Al mismo nivel, exactamente, pues por ahí va la cosa. Pues el espacio se podrá ver también a través de la web de Neox, siguiendo el concepto de televisión 3.0 que quiere imponer el canal, donde, bueno, pues Internet juega un papel bastante importante. El estilo de los creadores de Muchachada Nui, pues se adapta a la perfección a esta tendencia, ya que sus gags siempre han tenido más seguidores en la red que en las emisiones televisivas. Pues la web Neox, además del programa, ofrecerá contenidos interactivos y exclusivos, como imágenes inéditas, entrevistas, encuentros digitales. Se va enriqueciendo lo que es el panorama audiovisual, al menos en este aspecto. Ya no sé, en otros se enriquece, ya, pues, se adapta y se adapta a los nuevos tiempos. Pues claro. Sí, pues sí. Yo me pongo así de seria porque la vida es así, pero. La vida es así, pues bueno. Estoy pasando páginas y ya. Está pasando páginas, ya lo noto. Tiempo. ¿Cuánto me queda? Que no, pues usted ya está fuera de tiempo. Yo ya estoy fuera. Pues entonces me guardo estos temas, pues nada, porque me iba a poner a hablar de orgías, pero veo que no me va a dejar, así que pues, bueno, no sé, me la guardo. Yo, sí. Es que a estas horas hablar de orgías... Yo solamente digo que cada vez que se hace un capítulo nuevo de Padre de Familia se lía y gorda. Así que nos vamos a dejar ahí y ya os cuento. Nos lo explica la próxima semana. Exactamente. Que tengas una buena semana, Arancha. Igualmente, un besito a todos. Hasta la semana que viene. Danny's not eating, he's drinking and sleeping in. I saw him last night at the party, he's definitely thin. He says he's happy, he looked pretty good, but I think that as the sun rises on Mary, it sets on him. And just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to say. Danny came over last night and I cooked for him. We talked about you, Mary, and how much we loved you still. He told me he's packed up your books and your letters and things. As the sun sets on Mary, it's rising on him. And we dance, and we dance.

Continuem amb línies obertes i ara arriba el moment de donar la benvinguda als nostres estudis a l'Anna Pifarré. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon últimament dia, sempre bon dia. Corrents aquí per últimament fer les coses, sí, eh? Últimament sí, però escolta'm, ho fem molt bé. Ho fem molt bé. I tant, i tant, a veure. Sí, sí. I no tenim àvia. No, a més no tenim àvia. No tenim de res, però bueno, escolta, tenim moltes ganes de proposar coses de cara a aquest nou cap de setmana que se'ns presenta ple de coses musicals molt importants i molt xules. Doncs sí. I l'Anna, que sempre ens porta aquí la música en directe, les propostes musicals més maques aquí per gaudir durant tot el cap de setmana. Bueno, doncs tot, sí. El cap de setmana l'allarguem, hem de dir, que la comencem amb el dijous. Mica, sí, però mira, avui no tinc propostes per dijous. Vale, avui dormim. No, avui dormim. Així que directament ens anirem el divendres. Mm-hmm. I per aquells que vulguin tornar a escoltar cançons a flor de pell del Dani Galiot, que ja acostuma a ser un habitual del nostre programa, sí, podeu fer una ullada a l'Obama, que és un ball, és el típic bar de guiris que diries, jo no entro aquí, saps? Sí. Amb la típica taverna on trobes tots els hooligans bevent birra i... saps? Amb la... Bueno, doncs mira, resulta que aquest bar, que està a la Gran Via amb Rambla Catalunya, pots trobar una cosa que no ho haguessis dit mai, que són 3 hores de directe, fantàstic, estupendo, de la mà de grans artistes com el Dani Galiot, el Litos, en Jordi Belza, en... no sé, un món. I molts més, sí. Sí, sí. De fet, et pots trobar, hi ha algun cap de setmana que el divendres fan rumba amics i es passen 3 hores tocant rumba. Sí. I és molt divertit, és molt cansat per ells, pobres, però pot ser una molt bona manera de començar el cap de setmana. I bé, doncs el divendres, juntament amb el Dani Galiot, també tindrem en Litus, que també acostuma a ser un dels habituals en aquí, que acaba d'editar el seu disc en català. I és que està de moda cantar en català, que ho sabies? No ho sabia, però bé, doncs m'agrada, ja sí, m'agrada. Es veu que està de moda cantar en català i ara tothom pensa que pot tenir el mateix èxit que els Manel o els Antònia Font, sí, i tal. Bueno, ja veurem si tenen el mateix èxit, estaria bé, però... El cas és que el Litus acaba d'editar el seu nou disc en català i com molts altres artistes, doncs ell també ha decidit que canviarà la llengua a la que cantarà. De fet, la Beth Rodergas... Sí. Que et recordes, la exconcursant d'Operación Triunfo? Sí, sí, sí, sí. Pobre l'ossa la que li cau a aquesta noia cada vegada, saps? Bueno, diguem-li Bet a seques, sí, ja sabem qui és. Doncs la Bet també està gravant un disc, que també el farà en català, de la mà del Ricky Follner, que el Ricky Follner és un dels productors catalans més importants que tenim aquí a la ciutat comtal. Sí. El Ricky Follner ha produït a grups tan famosos com els Love of Lesbian... O Zahara, sí. Zahara és la noia aquella que va fer la cançó l'any passat de la Vuelta Ciclista. Sí, sí, sí. I bé, el cas és que la Bet té una cançó del Dani Galiot, que no sé si podrem escoltar. A veure, espera't, que li donem el botó i ja sí, veuràs com se sent. Perquè parlant del Dani Galiot i de la Bet, doncs dic, mira, escolta'm, fem sonar la Bet, que té una cançó escrita pel Dani Galiot, que és molt maca... i que per fer una mica el remolón encara al llit, sí, està molt bé. A veces soy tormenta de verano, a veces dejo todo mi mundo en sus manos, y a veces soledad. Maca, sí, molt maca. És maca, no? Sí. Doncs bé, deixem la Bet per passar a un duet que té una mica de relació, i no explicarem el per què, amb la Bet, sí, que és que aquest dissabte, dia 13, ens visita un duet excel·lent del millor de la collita del pop nacional, els catalans Ayala i el Santo Domiquense, com es diria? Un noi de Santo Domingo? Bueno, clar, dominicà, però ah, hòstia, és veritat, clar, de Santo Domingo... Ja, bueno, és igual. Diguem-li Àlex Ferreira, vale? Que és un noi que canta unes delícies en forma de cançons molt xules. Són dues veus ben fresques i renovades de l'actualitat del pop del nostre país. Els Ayala és una banda de pop-rock formada a Barcelona a principis del 2006, quan Roger López Ayala, veu i guitarra, decideix que les seves composicions passin al directe, aconsegueix envoltar-se d'algun dels millors músics de l'escena de la ciutat comtal, com el Didac Fernández, que és la bateria de Macaco i del Tercer Hombre. Sí. També tocarà amb ells el Raúl del Moral, de la Brassa SBO, i la guitarra elèctrica del JJ Caro, Urban Activity i Gris. Els teclats i programacions i en Ferran Aguiló, del Rakebot, el baix. I sense més preàmbuls, us deixo escoltar aquesta banda amb el seu Polifónico. Sí, sí, un segon, sí, eh? Sí. Dóna'm un moment que aquí les coses van al seu ritme. És el que té. És el que té, clar. Sona, sona. Sona, sí. Doncs Si no lo veo, no, Si no lo creo, no lo veo, és el nou àlbum que està a punt de presentar els Ayala, 10 cançons vitalistes ideals per un hivern assolellat com aquests últims dies i un perfecte estiu plujós. Si no lo creo, no lo veo. Si no lo creo, no lo veo, sí. Acostuma a fer jocs de paraules habitualment a les seves lletres i la veritat és que és una de les seves així com gràcies, no? Mm-hmm. Més... Mira, no posa tantes floritures, diguem-ho així, perquè volia dir una paraulota, però crec que no seria dient. I mira, escolta'm, és una molt bona proposta, és molt xula i us agradarà molt. I com us deia abans, els Ayala no venen sols, venen acompanyats del dominicà, això sí, Àlex Ferreira. Àlex Ferreira presenta també el seu primer disc, debut, per arreu del país, tot i que ja el venim coneixent per les seves maquetes i perquè, tot i que viu a Madrid, podríem dir que és un dels habituals de l'escena catalana. És evident que el rock predomina les seves cançons i directes, tot i que sempre ha intentat anar més enllà i buscar coses amb altres emocions. Sí. No li interessa comprometre's amb gèneres purs, gaudeix dels directes viscerals i de la química entre els músics i moltes coses més les que podrem veure aquest dissabte 13 a l'Electric Bar, a Travessera de Gràcia 233 a les 9. Recordeu que podrem veure l'Ayala i a l'Àlex Ferreira. I ara us deixem amb un trosset de En una nube. Con palabras de aquí todo se ve mejor. De aquí todo se ve mejor. No tengas miedo, yo te invito, sube, aquí te espero sentado en una nube, deja el miedo, yo te invito. Què tal? Sona molt bé, eh? Sona bé. I tant. Sona molt bé, sí, la veritat és que és molt recomanable aquest concert de l'Electric Bar. Jo crec que us pot agradar molt i a més tindreu molt bon suc. I després, mira, volia comentar-te, ara comença una temporada de concerts excel·lents. Sí? Sí, venen molts grups, ja se sap, el Primavera Sang, la Primavera que la Sang altera, i també ve per això el Primavera Sound. Sí. Llavors la Primavera la Sang altera, però també altera la butxaca, perquè si vols anar t'has de deixar una bona pasta. També, és veritat. Sí. Però bueno, venen grups de renom com els Pixies, els Wilco, The Excess, el millor grup revelació d'aquest any per mi, personalment, els Estan els Tils amb el Ricky Follner al baix, en fi, que ja podeu anar estalviant per aquells que encara no tingueu l'entrada, jo ja la tengo, i per tant... Bueno, acostuma a ser un espectador de luxe, perquè per mi és un luxe poder gaudir d'aquests directes, i per tant us recomano, si no heu escoltat encara, que ho feu, el millor grup de rock que camina pel món actualment. És un grup que té molt bones cançons, És un grup d'aquelles bandes sòlides que tenen una gran trajectòria, uns músics excepcionals i unes lletres acollonants. Per tant, us deixo amb At Least That You, That You Say dels Wilco. I així m'acomiado. Doncs moltes gràcies, Anna, per portar-nos, com sempre, la música en directe aquí a Línies Obertes i per portar-nos tots aquests temes que hem pogut sentir, que sí, ens estan agradant molt. Espero que investigueu una mica i a veure si aconseguiu enganxar-vos una mica. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Gràcies, igualment. Adeu, fins adeu, dijous. Bon dia. I said maybe if I leave, you want me to come back home. Maybe all you mean is leave me alone. Ara anem a serveis informatius i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes, una segona hora que tindrem de 8 i 5 a 8 i quart al professor Ulisses, després el José Ramón Mier, amb la secció de videojocs, de còmics i finalment per acabar la segona hora, la Rosa Domingo ens portarà la crítica cinematogràfica. No marxeu de la 106.9 de la freqüència modulada de Ràdio Canal Barcelona RKB i d'aquest programa Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora tenim 3 graus a Barcelona, 2 a Tarragona, 3 negatius a Lleida i 4 negatius a Girona. I comencem, com cada dia, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha a hores d'ara, destacarem la C58 a la zona de Montcada i Cerdanyola, en tots dos sentits a la marxa, i més amunt a l'altura de Sabadell, autopista al Maresme, Badalona, també la A2 a la zona de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, i la B23, el seu pas per Molins de Rei, Sant Feliu i Esplugues, diagonal d'entrada a Barcelona. I encara precisar que hi ha cua molt compacta a la ronda de dalt del nus de la Trinitat de Sant Gervasi, direcció cap a Llobregat, per un accident. Més incidències pel que fa a la mobilitat ara amb la Laia Claret. El funicular de Vallvidrera no funciona, però Ferrocarril l'ha habilitat a autobusos alternatius que donen servei als usuaris amb una freqüència de pas de cada 6 minuts. Parlem de mitjana distància de Renfe, Barcelona, Girona i Portbou, i també de la llarga distància entre Barcelona i França, perquè les dues estan operatives. Des de Renfe ens han dit que si algun retard és molt puntual. A tot això encara hi ha 20.000 abonats de les comarques de Girona que segueixen sense llum per tercer dia després del tall provocat pel temporal de neu. A la nit, una part dels afectats ha recuperat el subministrament elèctric a través de generadors. Avui se n'hi afegiran més. La Generalitat ha demanat disculpes i assegura que pressiona les companyies perquè ho resolguin. El tall elèctric i les dificultats en el transport avui encara deixaran 37.000 alumnes sense classe. 91 centres gironins estaran tancats i també és possible que se suspenguin una desena de línies de transport escolar a la Catalunya central. El govern espanyol està convençut que després de la tornada d'Alícia Gámez, Al-Qaeda alliberarà els altres dos voluntaris. La vicepresidenta de l'executiu central, Maria Teresa Fernández de la Vega, nega que s'hagi pagat cap rescat i confirma que Albert Vilalta i Roque Pascual estan bé de salut. Familiars, amics i autoritats han rebut Gámez a l'aeroport de Barcelona, que ha dit que la felicitat no serà completa fins que no tornin els seus dos companys. Després de 100 dies de captiveri, diu que els terroristes la van tractar bé i agraeix les gestions per treure-la del desert. El Parlament debat avui una resolució presentada pel tripartit en contra de la construcció del magatzem de residus nuclears d'Ascó. L'alcalde de la població diu que se sent abandonat políticament i que si s'aprova la proposta, el poble perdrà la possibilitat d'acollir aquesta instal·lació. La Generalitat ha demanat a Caixa Girona que garanteixi el seu futur després que s'ha desdit de la fusió amb les caixes Sabadell, Terrassa i Manlleu i ha decidit continuar en solitari. El Parlament Europeu aprovarà avui una resolució de condemna a la mort del dissident cubà Orlando Zapata a causa d'una vaga de fam. Tots els grups menys Esquerra Unida consensuen demanar al règim de l'Havana l'alliberament dels presos polítics, però discrepen en la manera com cal afrontar les relacions bilaterals. Catalunya Informació. I en esports, el Real Madrid cau eliminat de la Champions. L'any de la final de la competició al Bernabéu, l'equip blanc no ha passat de l'empat a 1 contra l'Olympique de Lió i queda fora els vuitens per sisena vegada consecutiva. Qui ja és a quarts és el Manchester United, que ha golejat el Milan per 4-0. I l'atleta Usain Bolt i l'equip de Fórmula 1 Brown GP s'han endut els premis Laureus de l'esport. Messi i el Barça s'han quedat sense els guardons. I pel que fa al temps, tot i el domini del sol, continuarà l'ambient fred i de ple hivern amb temperatures que a primera hora de la tarda es podran recuperar una mica i situar-se a prop dels 10 graus a la façana litoral i prelitoral. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Comenzamos esta segunda hora de Líneas Abiertas, como es habitual, dando la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana, que está bastante fría. ¡Qué frío hace, Dios mío! Bueno, amiguitos míos y amigas, hijos de mi corazón, a todos ustedes, bendiciones y sobre todo energías positivas, como siempre. Es lo que tratamos de hacer aquí en este sensacional programa de Líneas Abiertas. Es para que ustedes en este espacio de estos 10 minutos que tenemos cambien un poco de vida, cambien un poco el estado de ánimo, que estén siempre alegres, contentos y siempre para adelante, nunca para atrás ni para coger impulso y pensar en los problemas, cómo solucionarnos, no meterse ahí dentro de ese tubo y no poder salir, porque todo problema tiene su solución. Nos vamos ahora rápidamente con los signos zodiacales que nos quedaron, los arcángeles, los que nos quedaron faltando del día de ayer. Vamos rápidamente a dar el significado de los arcángeles de los signos zodiacales. Empezamos con el signo Libra, el ángel del amor, Samael, el que ve a Dios, su acción te hace receptivo y sensible ante las necesidades tuyas y de otros. Te da la facultad de perdonar y equilibrar el dar y recibir. Don del amor, mantran amsa. Vamos ahora con el signo Escorpión, el ángel de la transformación, Azrael. Su acción te limpia y purifica. Quita toda energía negativa del cuerpo áurico. Gobierna el submundo de los muertos, el subconsciente, donde la transformación mantra en sonido de la letra R. Vamos ahora con el signo Sagitario, el ángel de la alegría, Zanquiel, justicia de Dios. Concede libertad a tu alma, alegría y perdón. Te ayuda a borrar las cosas desagradables y el dolor de tu subconsciente. Es enamorado de la risa, cuida a los niños. Don de la alegría, mantran con la letra S. Vamos ahora con el signo Capricornio, el ángel del trabajo, Casiel. Te ayuda a cumplir el propósito de tu vida. Te hace profesional y trabajador. El don que te otorga la responsabilidad y tu mantra es Fa, Ra y Om. Vamos ahora con el signo Acuario. El arcángel Uriel de la libertad te ayuda a expresar independencia y creatividad de tu espíritu para ser consciente de tu libre albedrío. El maestro de la conciencia, que somos nosotros mismos. Don de la libertad y tu mantra es Ra M.A. Vamos ahora con el signo Piscis. El ángel de la fe, Azrael, sostiene la esperanza en la tierra. Cuando las pruebas de la vida nos oprimen, nos brinda refugio en tiempos de conflicto y crisis. Te da la certeza que Dios está contigo en las buenas o en las malas. Don de la fe, mantra Om Ra. Bueno, pues así terminamos los otros 6 signos zodiacales que nos faltaban del día de ayer y vamos ahora con uno de los rituales que siempre elaboramos para todos ustedes que les puede servir de mucha ayuda. Se trata del ritual para invalidar al enemigo. Con un lápiz de tinta negra deberá escribir en una hoja de papel en blanco el nombre de la persona que desea anular. Después, coloque la hoja de papel dentro de un frasco de vidrio transparente con tapa. Dentro de él, una cinta roja, 6 granos de pimienta y una gota de mercurio. Cierre el frasco y enciérrelo cerca de la casa. Así, su contrincante se alejará de su vida. Pues así les enseñamos un poco a ustedes sobre los rituales para que tengan esa autoayuda, las personas lógicamente que creen. También vamos en el día de mañana a traerles muchas más sorpresas para que vayan aprendiendo en nuestro programa. Recuerden que estamos atendiendo en nuestro número de teléfono 629-156-489. Somos un grupo de parapsicólogos, de chamanes que estamos a su entera disposición para ayudarle en todos sus problemas de suerte, de amor, de salud y también del dinerito, que es lo que más anhelamos todos. Personas que tengan mal de ojo también los estamos curando. En el día de ayer le quitamos el mal de ojo a un señor que no decimos el nombre, él nos está escuchando en este momento, está muy agradecido, está muy feliz, está muy contento y las cosas le están cambiando cada día más. Está subiendo vertiginosamente con sus proyectos, con su trabajo, con su familia, porque estaba totalmente mal, muy mal. Cuando llegó a nuestra consulta, estaba con una cara triste, una cara aburrido, con depresión, con ganas de quitarse la vida. No, amigo mío, eso no se puede hacer, le dijimos ahí y le empezamos un tratamiento, un estudio paracientífico y ahora es una persona libre de ese mal de ojo y es una persona que está bien, contenta, alegre y muy feliz. Bueno, vamos ahora con una de las a leer uno de los correos que siempre nos escriben. Pues cogemos algún correo al azar porque es que es mucha gente la que siempre nos está dando sus testimonios, diciéndonos sus preguntas y cogemos una carta al azar. Vamos a ver a quién le tocó en este día hoy su carta y qué suerte tiene. Pues en este caso se trata de Soñador Preocupado, que ha escrito a profesorulises@hotmail.com, esa dirección de correo electrónico a la cual podéis dirigir vuestras consultas al profesor Ulises. Soñador Preocupado dice lo siguiente: soy profesor de una respetable institución educativa desde hace 14 años, tiempo durante el cual he podido obtener las más altas calificaciones sobre mi trabajo, lo que me ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos que no señalaré para guardar un poco más mi intimidad. Para efectos de esta carta usaré el nombre de Fabio, también con el mismo propósito. Mi caso consiste en que hace 6 meses vengo teniendo unos sueños a los que no encuentro explicación, a pesar de múltiples consultas que he hecho a varios tratados sobre el particular. Aunque no sería motivo de preocupación el tipo de sueño, sí lo es la frecuencia con la que se suceden. Este sueño, que siempre es el mismo, es en el que me veo harapiento caminando por una ciudad para mí totalmente desconocida y portando una pequeña valija igualmente harapienta. Según el sueño, vago por las calles casi desoladas, calles de la desconocida ciudad, en la que tampoco conozco a nadie ni sé para dónde voy. ¿Podrían ayudarme, profesor Ulises, a encontrar respuesta a todos estos sueños? Por la ayuda que seguramente recibiré de ustedes, anticipo mi mejor agradecimiento. Servidor de ustedes, Fabio. Bueno, pues vamos a responderle a nuestro amigo soñador preocupado. Le correspondió el correo número 33, la edad de Jesucristo. Amigo Fabio, Con base en tu relato y en tu fina grafología, hemos procedido a realizar tu triangulación energética, la que nos arroja los siguientes resultados. Oiga bien, porque usted en este momento nos está escuchando. Tú has sido siempre una persona muy recta y transparente en todos tus actos, ¿cierto que sí? Lo que te ha llevado a granjearte el aprecio y el cariño de inmenso número de personas, entre las que se puede contar a una infinidad de tus colegas. Pero ocurre que debido al hecho de ser muy recibido en todo lugar, has logrado despertar la envidia y la mala intención de algunas personas, especialmente de dos colegas tuyos recién llegados a la institución en la que laboras hace 14 meses, hace 14 años y 7 meses exactamente. Por ética profesional, no podemos revelarte aquí ahora los nombres de esas dos personas, a quienes tenemos plenamente identificadas, porque podría darse el caso de que alguien llegaría a ponerlos en sobreaviso. En cuanto al sueño repetitivo del que nos hablas, en el que te ves harapiento y desorientado transitando por aquella desolada y desconocida ciudad y portando una valija igualmente harapienta, significa que esas dos personas de las que solo podremos hablarte personalmente están haciendo una serie de maniobras. Oiga bien, maniobras y rictos malintencionados dirigidos a buscar tu salida definitiva de esa institución. Pero además, en las peores condiciones, con el fin de verte totalmente acabado y sin posibilidades de recuperarte. Por todo lo anterior, apreciado amigo Fabio, te invitamos a que vengas a nuestra consulta inmediatamente para entregarte los medios efectivos en los que podrás neutralizar esas malas acciones de tus supuestos buenos amigotes. Te deseamos buena suerte. Tu amigo confidente, profesor Ulises. Así responde, así ayuda, así guía el profesor Ulises. Si usted tiene un problema, acuda a mí, acuda a nosotros. No haga sino hacer una llamada, 629-156-489. 629-156-489. Y recuerden que es mejor prevenir que lamentar, porque estos males van avanzando y después es más difícil tener una curación. Así es de que si ustedes tienen un mal, pues una llamada puede cambiarles su vida. 629-156-489. Pues bueno. Le agradecemos, profesor Ulises, que haya estado con nosotros, y mañana le esperamos aquí a las 8:05 con mucho más. Se nos ha pasado el tiempo rápidamente, son 10 minutos sustanciosos. Amigos míos, hijos de mi corazón, muchas gracias por estar siempre atentos a este programa Líneas Obertas, y mañana los esperamos a la misma hora, 8:05. Que Dios los bendiga, su profesor Ulises. Hasta luego. Que tenga un buen día, profesor. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual, te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Profesor Ulises, clarividente. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de 2 piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, 3 salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases. clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Continuem en línies obertes, un quart i mig de 9 del matí i avui arriba als nostres estudis José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia. No direm més conegut com què, no? Avui estàs solo de tota la veixa, oi? Més conegut com Juanra. Ja està, ja has rebut. Avui ja has rebut. Com estàs? Molt bé, David. Escolta, que avui vull començar la secció al revés. És a dir... Com començar la secció al revés? Un moment. Aquí ja sí que m'has deixat. En lloc de fer el que fem sempre al mateix ordre de còmics, videojocs i gadgets, sí, avui farem gadgets, videojocs i còmics. Ah, molt bé. I això ho vull fer perquè vull assegurar-me de que una de les nostres oients més fidels m'escolti. Ah? Vale? Perquè de fet començarem la secció amb una aportació seva. Ah, molt bé. Molt bé. Sé que això normalment a la ràdio no es fa, però vull dedicar-li la missió d'avui a la meva estimada Noe. Però te la dedico perquè ets de la millor amiga que he tingut, perquè m'has donat la idea i perquè t'estimo molt, carinyo. Oh, que maco això. És que tu no saps lo maco que és tindre una amistat de fa molts anys. Noe llama. Noe llama. Pues no li diguis perquè truca, 93 468 55 55. Només falta que digui que no ho faci perquè ho faci. De veritat que és que... Comencem, va. Vinga. Què tenim? Com saps, el dilluns va ser el dia de la dona treballadora. Sí. I jo volia donar-li un homenatge des d'aquí, tard, perquè va ser dilluns, avui som dijous, però és el que hi ha. Sí. És el que hi ha. Aleshores, que siguis una treballadora no vol dir que tinguis que ser dona desastrosament arreglada. Més aviat al contrari. Quan més treballadora, pues que es noti que més de treballar com un home, pots anar estupenda de la vida. I com fer-ho? Doncs dones friquis que ens sentiu, per les ungles, per exemple. I per ajudar-vos assisteix la Stamping Nail Art de Conart. Anem per PAMS. Sí, sí, explica. PAMS amb ungles estupendes, també t'ho tinc que dir. Aviam, Conart és el nom de la casa. I podeu començar amb un set bàsic que us pot sortir per més o menys uns 15 euros al canvi. Ja que amb aquest preu està en dòlars. Què porta aquest set? Doncs porta un disc metàl·lic amb uns dibuixos, amb uns mollos, i l'únic que tens que fer és ficar una pasta sobre aquests dibuixos, treure els restants amb una espatuleta que et donen amb aquest set, i passa una mena de tampó, i això t'ho passes a la ungla. Facilíssimo. I tens unes ungles estupendes. Et veig tot un expert, eh? Sí, perquè tinc que dir, sé que és facilíssim, perquè això ho han provat sobre les meves ungles. Bueno, millor dit, sobre la ungla, que amb una ungla que ho provi, pues ja tinc prou, saps? Però que sí, que és molt fàcil de fer. Important, important que la Noe m'ha dit que us ho digui i faci especial menció. Aneu a la web anglesa, perquè es veu que l'espanyola us foten unes clavades de caldeu, eh? A la web de Kona trobareu un munt de sets diferents i inclús podreu fer una a la vostra mida, incloent dissenys amb 3D, que suposo que això dels 3D voldrà dir que són estampats en relleu, perquè només faltaria que per veure les decoracions que fem a les ungles ens tinguem que ficar unes ulleres, d'aquestes 3D, home, estereoscòpiques, saps? Que tampoc cal, vull dir, massa estupenda de la vida, però no cal ja amb ulleres d'aquestes, saps? No, home, cal. Això per fardar, la veritat, ei, posa't les ulleres que ja veuràs el que porto a les mira ungles. Mira mis uñas, tia, mira mis uñas, saps? No sé, jo com aquestes coses tampoc entenc gaire, què vols que et digui? Pues yo reproduzco lo que me han dicho. Ya está. La web para adreçar-vos es www.conatnailart.com. Doncs ens agrada. Ens agrada. Bueno, suposo que sobretot a les dones que ens estiguin escoltant. Jo, pues està bé. A mi agradar-me, pues tampoc. Sí, fa gràcia. Sí, fa sí, gràcia. Està bé. No, però això de les ungles allà, decorades i tal, pues bueno, per les dones, para vosotras, mujeres. Eso sembla Elena Francis, ja. Eso, querida amiga, ¿quieres tener las uñas estupendas? Continuem parlant de necessitats, amb tots els sentits de la paraula. Necessitats en tots els sentits de la paraula. Sí, senyor. Aquests dies que han nevat tant, posa'm un fons de nevat, d'aquests que van nevar el dimarts. És que això amb el fons és molt maco. És que, veus, la neu, allò, pim-pam, pim-pam, vinga. Per la neu, que va quedar maco. Sí. Clar. Però va quedar molt maco, però saps que molta gent s'ha tingut que quedar al cotxe perquè no podia moure's on estava. Doncs bé, a part del fred que tindria aquesta gent, jo tenia una altra inquietud amb aquesta pobra gent. Que jo pensava, estàs allà atrapat i tindràs fred, tindràs gana, però i si tens ganes d'anar al vàter, com t'ho fas? És a dir, ai, això és més complicat, que, eh? Que vas a fora, fas un forat a la neu? O t'aguantes fins que explotis, o que sigui el que Déu vulgui i tan punt arranquis el cotxe vas a comprar roba nova, o com ho fem això? Doncs pues hi ha solució. Hi ha solució. A banda de la típica aquella de l'ampolla. Deixa-ho córrer. O del rumor dels floreros als platós de televisió. Bé, no quiero saberlo, és igual. Hi ha gent que pensa en tot, David, gràcies a Déu per aquesta gent, i que han inventat un vàter portàtil. Un vàter portàtil? Sí, senyor. I té l'original i pensat nom de Shitbox. Jo no surto de casa sense el meu Shitbox. Jo porto un Shitbox allà a la bossa, sempre. Bueno. Jo t'explico què és el Shitbox, perquè això... Aviam, no diré què vol dir Shitbox, suposo que ja ho entenen. És la capseta de caca. Sí, perquè també podria traduir-se com caixa de... Bé, és igual. Sí. És igual. No. Anem cap a el que tenim que anar, que ens desviem. És un vàter fet de cartró plegat. Espera. Bé. Per tant, si no el tens que utilitzar, ocuparà el mateix que una caixa plegadeta d'uns 35 per 35 centímetres i té l'avantatge que un cop muntat aguanta fins a 100 quilos. A més, el pack també porta un paquetet amb tovalloletes i un altre paquetet amb bosses biodegradables on ficar les teves cosetes. El millor és que tot això està ficadet dins d'una bossa la mar de maca amb un color marró, d'un marró sospitós, i que té el dibuix d'una caqueta sortint d'un forat. És molt mono. O sigui, tu dius, què portes aquesta bossa? Pues és evident que és el que portes. És un enginy del disseny i de la discreció. Sí, totalment. També et dic que ja he trobat un fallo. Ai, alguna cosa havia de tenir, no podia ser perfecta. No, o sigui, és que inclús la caixa aquesta té hasta la tapa del vàter, eh? Vull dir, porta una tapa, sí. Però jo he trobat un fallo, perquè amb aquest pack falta el revistero on deixar la revista. Això no ho porta. Clar, és veritat. Això no s'ha de tenir en compte tot i aquí no ho han tingut en compte. Perquè ja se sap que el lavabo és el puesto on més es llegeix a tota la casa. I això és una realitat. Però, si encara hi ha així, malgrat haver-te quedat amb la neu atrapat. És que dius, a mi gràcia la neu no em fa. Pues, encara i així tu dius, a mi la neu com que m'agrada, pues pots tindre neu fins que et fartis tot l'any. Ah, sí? Sí, i és que es ven neu en pols. Neu en pols? Sí, senyor. I abans que penseu coses rares, per això de la neu en pols porta, ja ho sé, que porta contradiccions i porta malentesos, us diré que estem parlant d'un polímer que amb el contacte amb l'aigua s'omfra i fa com si fos neu. Ah, sí, jo això ho he vist. Són potets com ara de, jo què sé, com la fava asturiana, saps? Sí. Però un polímer dins, vull dir que no t'ho mengis perquè és polímer, i això li fiques aigua i surt una quantitat de neu increïblement gran. I això ho vaig veure al Toys R Us de Times Square, a Nova York. Ah, aquí ja està. És que, hasta Nova York he anat per dir-te això. Per dir-me això, bé. Després diràs que no m'ho curro. Què dius, també allà, la qüestió de vendre això... Sí, també digues-t'ho quines ganes. Perquè justament jo quan ho vaig veure per primera vegada, allà estava nevat fora. Estava a carrer ple, ja. Sí. Bueno, per què serveix això de la neu? Pues, la neu aquesta sintètica, pues, a tu t'agrada, o per si vols anar a l'Ajuntament per fer algun tipus de reivindicació, pues, com faig jo a vegades, pues, portes neu en pols perquè ja se sap que és el malson de molts. Home, n'hi ha que van molt més enllà, per les reivindicacions, com la senyora que pega a l'alcaldereu. Jo m'he fet fan d'aquesta dona. T'has fet fan? M'he fet fan. T'has fet fan al Facebook, no? I tant. Senyores que dan galletes a l'alcalde de Barcelona. De fet, estic pensant d'anar un dia a buscar i convidar-la a menjar. Doncs jo convido a tothom que també s'hi faci fan, que el vaig crear jo, el grup. Ah, el vas crear el tu? El vaig crear jo. Eres tu l'instigador? Sóc jo qui va crear el grup. Vale, doncs sí, vale. Senyora, fan de la senyora que da una que sí, la senyora que da galletes a l'alcalde de Barcelona. A l'alcalde de Barcelona. Sí. Així que bé, si voleu fer-vos fans també de la senyora, que sabeu que hi ha un grup. Està bé. I la vas crear tu. El vaig crear jo. No passa nada. Coses que, mira. Sí. Un s'entera de les notícies i mira, em va fer gràcia. Ja. Molts voldríem haver estat aquella senyora. Sí, també és veritat. Deixem-ho aquí que ja ho veuràs, sí, on anirem. Ja. Videojocs. Anem cap a feina. Avui pocs trailers porto, algun porto de videojocs, sí, però avui més aviat són notícies. Per exemple, fa molt temps que es diu que Sony podia treure un telèfon capaç d'aprofitar l'ampli catàleg de videojocs de la PlayStation 1, que va ser una de les consoles més venudes del món. Doncs bé, ara els rumors han agafat una força, molta més força, una força increïble, ja que el prestigiós diari The Wall Street Journal, poca broma, informa que diverses fonts han confirmat que aquest telèfon s'està desenvolupant. Ah, o sigui que deixeu-vos d'iPhones i de leches aquestes, que el futur està amb el pròxim telèfon Play, o PlayStation Telèfon, o PlayStation Phone, o com li vulgueu dir, o com li diguin aquesta gent. És un segon dispositiu tipus iPhone, ja us dic, també serà multifunció, i el bo que té, que podrà aprofitar tot el catàleg de la PlayStation, a més de connectar-se, perquè si no la pela és la pela, es podrà connectar al servei online de la pròpia Sony. I també serà car, com l'iPhone. No lo sé, però... Ja saps que aquí sempre ens preocupa el tema econòmic. Ja estàs veient que jo, de moment, l'únic que he dit ha sigut el de les ungles, que val 15 euros. I no he dit cap més preu, per el que pugui ser. Clar. Però després me decís a mi que si jo traigo coses cares, no. Home, el tema dels polímers aquells de la neu, molt cars tampoc no ho eren. No, em sembla que val 6 euros això, o 5 euros. Que dintre de tot no és... Però és una cosa molt cara. Per fer-ho passat pel revés, perquè primer us ho faig suau i després us foto la crotallada. Clar. El bo d'aquest telèfon, que sembla que sortirà aquest any ja, eh? O sigui, aneu estalviant, que això barat no deu ser. Regal de Reis. Sí. O, ja se sap. De Reis, d'aquest any i del que ve. I de l'altre. Sí. Al primer programa vam parlar de Batman Arkham Asylum i que va sortir amb una edició especial amb un veterà engalantat. Tornen a treure una edició especial d'aquest joc, que serà l'edició Game of the Year. I què tindrà d'especial aquesta edició? De que l'ha reconvertit totalment per jugar en 3D. Oh! És que les 3D, això tira fort. Recordem que per jugar amb els jocs en 3D, avui per avui, o teniu un televisor o monitor compatible, o per molt 3D que tingui, doncs com que us vaig a quedar igual. Sí. Importante. Però no és només el joc, perquè l'Avatar també es pot jugar en 3D, sinó que sembla ser que molt aviat la PlayStation 3 rebrà una actualització del sistema que permetrà convertir els seus jocs en 3D. Ui, què ha passat? Se n'ha anat la música, ah, mira, de sobte. Jo deia, que... sí. s'ha ido la luz. Coses que passen, bueno. Ja saps que de tant en tant els CDs salten perquè volen, ja saps, tenen vida pròpia. Mira que per aquí ens envien un missatge al correu electrònic. Anda. Que ens diu, és en David, ens diu, yo lo vi en Londres, lo de la nieve, y deja de meterte tanto con Hereu. Això t'ho diu a tu, perquè has creat tu. Sí, sí. Bueno, ja saps, David, que aquí... Ens fiquem amb tots, eh? Sí, de fet, David, si et serveix de consol, per ficar-se es fiquen hasta amb mi, que estic treballant també. Aquí, saps? Vull dir que tant se val. Però, ei, està bé, han enviat un correu. Sí, sí, sí. Estic emocionat, vaig a celebrar-ho amb aigua. Líniesobertes@idicom.net és el nostre correu electrònic perquè pugueu adreçar els vostres e-mails. I el telèfon també, si volen trucar, que és el 93... 468 55... 55, que parlar d'això. Molt bé, has vist? Quina coordinació. És que som la leche. Bueno, que l'actualització aquesta, que em confons, que l'actualització aquesta de PlayStation 3, l'actualització serà molt aviat. Sembla ser que pel 10 de juny ja podem actualitzar els nostres sistemes d'entreteniment per jugar amb 3D. Oh, molt bé. I és que prepareu la pasta perquè això sembla que ja abans de l'estiu ja començarà el mercat de 3D a ficar-se amb força al mercat domèstic. Sí. I és que han vingut per quedar-se. I ho dic amb tota la seguretat del món, perquè aparquem ja pels videojocs i centrem-nos a les 3D, perquè tinc moltes notícies de 3D. Ai! No deixarem de banda el món friki, també t'ho dic, perquè si no seria la secció 3D, pues no és la secció friki, pues... Donarem per suposat, enllaçant la notícia, donarem per suposat que sabeu que fa temps que va existir una pel·lícula de la Disney que va ser la precursora de l'animació per ordinador juntament amb imatge real. I a més, que era diferent de la típica història Disney amb princeses en perill o animalons cantants. Sí. Ja sabia que animalons, la, pues no. No. No. Es tractava de Tron. Tron. Em sona. Et sona. Em sona, però no et sabria sona. Dir, de què va pues ni... Pues ara t'ho dic jo. La pel·lícula de Tron és una fabulosa pel·lícula de culte on veiem com, jo t'explico una mica de què va, un desenvolupador de videojocs es veia transportat dintre d'un d'ells. I tenia que alliberar tota una societat digital d'un règim. Tots recordarem, i per això et sonarà Tron, de les escenes de les mítiques motos de llum. Pot ser. I per què és notícia Tron? Per què dic Tron ara si és una pel·li que ja jo era petit i tinc una edat que la van estrenar? Doncs perquè ja han anunciat la seqüela. I la seqüela? Està a punt de sortir. I la seqüela, el seu trailer, sona així. Te prometí que si me enteraba de algo sobre tu padre, serías el primero en saberlo. Anoche recibí un mensaje desde su despacho en los recreativos. ¿Y? Ese número lleva 20 años desconectado. Dos noches antes de desaparecer vino a mi casa. Me dijo que estaba a punto de cambiarlo todo. Tron Legacy, Tron Legado. Això, pròximament en els millors cines, no diuen la data exacta, però està a propet. Home, és una espera que ja acaba, perquè ja fa 15 anys que ho estàvem esperant. Evidentment, amb magnífiques 3D. Magnífiques 3D. La història enllaça amb la primera, que és el fill del protagonista de la primera, que té que salvar el seu pare que ha estat atrapant un altre cop al món de Tron. I, evidentment, les 3D estan allà per l'espectacularitat de les imatges. I una altra pel·li en 3D, i aquí ja enllacem amb còmics, i ja ho deixarem per aquí, que no cal 3D perquè espectaculars les imatges tampoc calen, però jo, a mi em fa molta gràcia aquesta pel·li, la facin ja i amb 3D. I és una pel·li sobre aquests personatges tan macos. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets. El nostre poble és el país on tot es pot fer. Si tu barrufes, jo també. Tu barrufes, David. Podrem veure els barrufets en 3D? Podrem veure els barrufets en 3D. Ui, mira, quina il·lusió em fa, eh? La nova pel·lícula dels barrufets en animació digital i en 3D. Quina gràcia em fa això. A mi em fa molta. Jo, és que jo vaig estar una temporada, que jo soc molt friqui, vaig estar parlant amb Barrufet. Ah, sí. Molt bé. Sí, no tenia res millor que fer, estava sol, soc petit de tres germans, no em feien cas, però jo parlava amb Barrufet. Ah, molt bé. Què vols que et digui? És el que hi ha. Per cridar l'atenció. No, perquè m'avorria. Ja t'ho dic ara. Els Barrufets, parlem una miqueta de la història de Barrufets, creats per Pello el 1958, han protagonitzat multitud d'historietes als còmics i dos pel·lícules d'animació. La primera, de fet, es va estrenar en 1965 en blanc i negre. O sigui que aquests Barrufets porten història, ja que tots tenim una edat, ja. Sí. I tothom se'n recorda, que és el que sentia amb la sintonia, de la sèrie de televisió, que es va emetre entre el 1981 i el 1990. I atenció, que això poques sèries ho poden dir, va durar 421 episodis, que no són poquets. Déu-n'hi-do. Feia anys que els Barrufets no sabien res, i tornen a l'actualitat amb aquest anunci de la pel·li, que es fa entre Columbia Pictures i Sony Pictures Animation. Mm-hmm, sí. Vull dir que són de les grandes. Quan la veurem? Doncs pues tindrem que esperar una miqueta. El 28 de juliol del 2011. Bueno, esperarem una mica, un any i escaig. Podria ser peor. Sí, i tant. I ja acabem per dir-vos de que la Saló del Còmic ja té data, que serà entre el 6 i el 9 de maig a la Fira de Barcelona. Us esperem tots. 28a edició del Saló del Còmic. 28a edició del Saló del Còmic. Se celebrarà exactament on? A la Fira de Barcelona. A la Fira de Barcelona, Montjuïc. Sí, sí, del 6 al 9. Del 6 al 9. Sí, senyor. Perfecte, doncs mira, ja està. Bones propostes. Pues avui hem fet una miqueta de tot per tots. No està mal. Molt bé, doncs, José Ramon Mier. Vinga, gràcies, doncs, per portar-nos la secció de Cultura Alternativa. Gràcies. T'esperem la pròxima setmana amb més. Vinga, jo també. Que tinguis una bona setmana. Adéu. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Es hora de hablar de la campaña contra el dolor de Club Natura. Y es hora de hablar con su coordinadora en Cataluña, Lidia. ¿Qué tal, Lidia? Háblanos de esta campaña contra el dolor. ¿Se imagina usted, igual que disponemos de teléfono móvil, de internet en casa, de esas pantallas planas de televisión, pues también de disponer de aparatos de alta tecnología para su salud, para frenar el dolor que le causa su enfermedad? Pues ahora ya es posible. ¿Y cómo? Con Club Natura, porque hemos habilitado un gabinete de especialistas dentro de esta campaña contra el dolor de Club Natura, que llamando al 902-05-0550 les van a ofrecer media hora de sesión de manera totalmente desinteresada para que usted vea lo eficaz que puede ser este aparato, esta aparatología médica de uso particular con Club Natura. Verá usted de primera mano, lo va a poder probar y comprobar cómo puede frenar el dolor que cada día le cuesta sobrellevar. Estamos hablando de un tratamiento de rehabilitación continuo que el médico nos quita después de 20 o 30 sesiones, cuando es lo más eficaz para frenar nuestro dolor y que luego nos manda pastillas. Pues bien, ahora esa aparatología la podemos tener en casa sin ningún tipo de contraindicación y sin pastillas. Y lo más importante, nos va a poder quitar ese dolor que tenemos a menudo, que tenemos todos los días, y nos va a permitir llevar una mejor calidad de vida. Que lo sé yo, que se lo vamos a quitar. ¿Y cómo? Pues nada, llamando al teléfono 902-05-0550 para que uno de nuestros especialistas se ponga en contacto con usted y sin ningún tipo de compromiso, sin ningún gasto, pueda acercarse a su casa en el horario que a usted le convenga y pueda demostrarle cómo puede frenar su enfermedad gracias a esta aparatología médica que ahora llega a su casa. Club Natura le da la oportunidad. Llamando a este teléfono, apunte 902-05-0550. Estamos hablando de un aparato capaz de ofrecernos un tratamiento de rehabilitación diario para luchar, para frenar ese dolor que nos pueden provocar enfermedades reumáticas, como por ejemplo la artritis o la artrosis. También enfermedades óseas o musculares, como la cervicalgia, la lumbalgia, osteoporosis, hernia discal, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la ansiedad, el Alzheimer, el estrés, la senescencia, la depresión, también enfermedades endocrinas, como pueden ser la diabetes de tipo 1 o de tipo 2, problemas de vías respiratorias, como los broncoespasmos, las neumonías, enfisemas pulmonares, alergias, ahora que viene la primavera, que nos va a venir muy bien para aliviar esos síntomas alérgicos, y en definitiva, pues más de 250 enfermedades entre ginecológicas y problemas de la piel, una aparatología que les vamos a hacer llegar a sus casas mediante este teléfono 902-050550, el teléfono de ese gabinete de especialistas que Club Natura ha habilitado dentro de esta campaña contra el dolor, porque sabemos que usted sufre y queremos hacerle desaparecer ese dolor para que pueda llevar una mejor calidad de vida. Para eso está aquí Club Natura. Pero Lidia, ¿aún hay más? Y sí, efectivamente, eso no es todo, porque también queremos tener un detalle con nuestros oyentes. Ya sabéis que Club Natura pues también distribuye productos en farmacias. Este es uno de ellos y ahora lo vamos a regalar a todos los oyentes que llamen al 902-050550 para concretar esa visita con un especialista de Club Natura. Queremos regalarles una pulsera biomagnética de hematita. La tenemos en modelo de señora o de caballero. Que sepan que la hematita es un mineral espectacular, un mineral precioso que se encuentra en los Alpes suizos y que, lo más importante, posee altas propiedades para mejorar nuestra salud. Por ejemplo, mejora el equilibrio corporal y mental, mejora la circulación sanguínea, activa nuestra circulación. Por supuesto, al mejorar la circulación, pues hace que nos encontremos mucho mejor para afrontar ese día a día. También va muy bien para las disfunciones metabólicas, disfunciones del sistema digestivo y, sobre todo, pues para mejorar la capacidad intelectual. Una pulsera biomagnética que les vamos a regalar a todas aquellas personas que nos llamen al 902-050550, porque decir adiós al dolor y frenar su enfermedad ahora es posible. Le repito una vez más el teléfono, el 902-050550, y como siempre, recuerde que cuenta con la seriedad, garantía y calidad de Club Natura. Gracias, Lidia. Nos vemos mañana. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Passen gairebé dos minutets del punt horari de 3:15 del matí i és moment de continuar en línies obertes i de donar la benvinguda als nostres estudis a la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia, com estem? Molt bé, i tu? Molt bé, molt sí? Fresqueta. Molt fresqueta, i tant, és que Déu-n'hi-do avui, com estem de fred. Sortireta del congelador. I tu que vens en moto? Exacte, exacte, per això. Sobretot Déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs suposo que avui ens parlaràs d'un tema molt concret. Avui parlaré del tio Òscar. Del tio Òscar. Aquest dilluns van ser els Òscars. I què hi hem de dir? Perquè la setmana passada ens vas avançar sobre el tema vestits. Aquesta setmana suposo que ens centrem més en tema pel·lícules. Aquesta setmana portarem pel·lícules i ens dona temps també farem xafardets de vestits. Molt bé. D'acord? Doncs passem. A hores d'ara tots sabem els resultats, no obstant, mirem de recordar les més importants de la cerimònia dels Oscars, d'acord? Mm-hmm. Ens van portar la gran guanyadora, sense cap mena de dubte, la pel·lícula En Tierra Hostil. L'Oscar a la millor direcció per Catherine Bigelow, d'acord? Aquesta pel·lícula va arrasar. Catherine Bigelow ha passat a la història i s'ha convertit en la primera dona que ha guanyat l'Oscar a l'estatueta a la millor direcció, d'acord? Catherine Bigelow ha derrotat Avatar, que tenia un cert morbo, perquè Avatar i Tierra Hostil tenien un nexe, que és que dos directors, Cameron i Catherine Bigelow, havien estat parella, d'acord? Catherine Bigelow ha derrotat Avatar amb Tierra Hostil i ha guanyat, s'ha endut l'estatueta per millor pel·lícula, millor direcció, millor edició, millor guió original, edició de so i mescla de so. Per tant, què hem de destacar d'aquest fet, d'acord? D'aquesta cerimònia. En aquesta cerimònia ha estat la gala més vista del 2010, ha estat la gala més vista des dels últims 5 anys, d'acord? 42 milions de persones, 42 milions d'estadounidens, sobretot, han seguit la gala d'entrega dels Oscars. Recordem que el 98... Però qui va arrasar les pantalles, és a dir, qui va tenir més audiència en els Oscars, va ser justament James Cameron amb Titanic. Sí. Aquesta vegada Avatar no ha tingut tant d'efecte perquè la seva exdona s'ha endut les estatuetes que ell estava nominat. Ostres, això té el seu morbo, eh? Home, la cosa tenia un cert morbo, certament, ja que James Cameron i Bigelow havien estat casats durant 16 anys i es contemplava com un duel entre ells a veure què s'emportava el premi. Va guanyar ella i Cameron, tot un cavaller, se'n va alegrar molt i la va felicitar. El fet a destacar també, com hem dit, era Catherine Bigelow, que fa història, és la primera dona que guanya l'estatueta, i abans hi havia hagut Sofia Coppola per Lost in Translation, Barbara Streisand en El príncep de les marees, Lina Wertmüller amb Siete bellezas, etc, etc, etc. Però ella ha passat a la història per aquesta estatueta, a la millor directora acabada a mà. Tot i així, quan va recollir el premi, va dedicar-lo als pobres soldats que estan a l'Iraq i a l'Afganistan i els hi va dir amb un to ben maternalista: volvet a casa, sanos i salvos. Oh, Déu-n'hi-do, quina frase. Déu meu. Quina frase... És que em poso a plorar... Contundent. Em poso a plorar tal i com va fer la Sandra Bullock. Sandra Bullock, que curiosament se'n va dur a l'estatueta a la millor actriu i curiosament 24 hores abans havia recollit el Premi Razzie, que es dona a la pitjor actuació. És la primera vegada a la història dels premis que es dona aquesta situació. Ah, exacte. 24 hores abans, el dia abans, el recullo i justament, per si dir una miqueta, la mateixa nit, recullo l'Òscar. Sí, sí. A més, s'ho va prendre molt bé, el tema del Razzie, amb molt bon humor. La veritat és que molts no hi van a recollir-ho i ella hi va anar. I ella feliç i contenta, i a més el va agafar, va passejar-se per davant de la passarel·la dels Razzies, sí. el va moure amb el braç ben alçat i rient, tota triomfadora. I el dia següent, pam, Sandra Bullock guanya a l'Òscar a la millor actriu. En el discurs dels Oscars va dir que amb dues estatuetes les col·locaria al mateix prestatge. Això sí, ella diu que farà això perquè mai cap premi se li pugi al cap. Tota una lliçó d'humilitat que cal fer esmena. Molt bé, Sandra Bullock. Doncs molt bé, sí, i tant. I tant, perquè és veritat que un pot ser el millor, però no cal, deixar de banda que tots tenim un passat, també. Que se la critica molt perquè ha fet pel·lícules molt de comedieta, però sí, és veritat que té una trajectòria, jo no sé, el paper d'All About Steve, si realment s'ho val o no s'ho val, però també hauria de veure's qui eren les seves competidores, d'acord? Sí. De totes maneres, també cal dir que moltes vegades els Oscars no segueixen pas criteris de crítica purament, sinó que són de descarte. Ja. Aquesta no me gusta, esta tampoco, esta tampoco. Llavors acaba guanyant Sandra Bullock. D'acord, tenia un amic que va dir que si Sandra Bullock guanyava els Oscars, havíem de dir que els Goya posessin el Chiquito de la Calzada per guanyar a l'Òscar el millor actor. Bé, aquí ho deixo. No em posiciono més, avui només faig una miqueta de crònica de les coses que van passar. D'acord? Continuem. Millor actor. Millor actor tenim Jeff Bridges. Jeff Bridges, Corazón Rebelde, té un guanyat i un esperat, un reconegut premi absolutament merescut. D'acord? En el seu discurs va aparèixer Jeff Bridges exultant, va fer un discurs llarg, es va esplaiar, tot i així calmat, com dient: he arribat aquí, ara ja ho disfruto. Va estar implacable i molt aplaudit. D'acord? Corazón Rebelde, recordem que Jeff Bridges ha derrotat el mismíssim, sí? El mismíssim Morgan Freeman. Déu-n'hi-do, que no és senzill. Déu-n'hi-do, el Jeremy Renner i el Colin Firth, d'acord? George Clooney fins i tot, Jeff Bridges ha passat per davant de tots ells i s'ha endut a l'estatueta agraint calorosament que se li reconegués la seva feina a Corazón Rebelde, d'acord? Continuem. Millor actriu secundària. Monique. A veure, Monique. Monique per Precious. Aquesta dona que ha rebut moltes crítiques perquè no se sap ben bé quin paper fa. Tu l'has vist, Precious? No, no l'he vist encara, no he pogut. Doncs fa el paper, amb tots els meus respectes, de la típica icona quan pensem en una dona amargada de la raça negra, diguéssim, sí, de l'ètnia negra, que ens ve una dona grassoneta i comença a tirar-ho tot pel terra. Sí, sí, sí. Doncs fa el mateix paper. Mm-hmm. Tot i així se li ha reconegut la seva feina. Bé, doncs, mira, ella contenta, l'ha anat a buscar i era el premi que optava la nostra candidata Penélope Cruz. Ai, pobreta. Se'n va quedar sense. Tot i així, ella amb un somriure va agafar el bracet del Javier Bardem i es va quedar tota consolada. Això sí, segons la crònica que he llegit, anava moníssima. Anava boníssima, passarem. Tenim temps d'arribar-hi. D'acord, la gran favorita, per tant, Monique, arrasava a Penélope als Oscars, a la millor actriu secundària, i no va fallar les travesses. No va fallar, aquesta sí, les travesses, eh? Mm-hmm. Monique es va dur als Oscars a la millor actriu secundària en el paper de Precious, i Penélope Cruz no va poder dur-se la preuada estatueta per segon any consecutiu. Tot i així, Vera Farmiga, de Up in the Air, Maggie Gyllenhaal, per Corazón Rebelde, i Anna Kendrick, Up in the Air, també, amb l'espanyola Penélope Cruz 9, doncs totes elles van perdre amb una cara de satisfacció absoluta i van deixar pas a la Monique. El millor de tot és que, clar, com que són actrius i actors, sempre tenen la capacitat de posar el somriure, exacte, encara que perdin. Exacte. Bueno, ara t'explicaré per què hi ha temps. Continuem. Continuem i jo crec que anem a Argentina, no? Perquè a l'Argentina també estan bastant contents. Arribem a l'Argentina i a l'Argentina la millor pel·lícula estrangera ha estat El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Campanella, exultant, va anar a recollir l'estatueta i aquest Òscar va comportar l'única presència espanyola entre els premis, eh? El productor Gerardo Herrero. D'acord, així que tenim una miqueta de part d'algú espanyol, a part de la Penélope, sí, i de Javier, que l'acompanyava, a dins de la gala dels Oscars. Era una coproducció argentina, Gerardo Herrero doncs va produir amb els seus dinerets espanyols aquesta pel·lícula. Va derrotar El secreto de sus ojos, la cinta blanca, Haneke, derrotada, increïble. El film Espais argentí, doncs res, es va alçar amb l'Oscar, va derrotar la cinta blanca, com hem dit, a la cinta La teta espantada, La teta assustada, que és de la peruana Llosa, filla del Vargas Llosa, a Clàudia Llosa, i bé, el seu director, que era Campanella, va agrair, textualment va dir que vull agrair a l'Acadèmia per no considerar Navaj, que és la llengua creada d'Avatar, sí, d'acord? Com a llengua estrangera, perquè si no, no hagués sigut, no hagués tingut res a fer. Ostres. Doncs a banda d'això, crec que ara arriba el moment de xafardejar una mica, no? Xafardegem una miqueta. A veure, explica'm. Xafardegem vestits, gales, bé, de tot va haver-hi. Els vestits de les estrelles i la gran importància dels dissenyadors, com no, han passat per la... per la passarel·la, ja que m'agradaria fer una miqueta de menció als vestits que hi havien. Tenim a Charlize Theron, que anava de Dior, sí, preciosa. Penélope, espectacular, amb un vestit granate de Donna Karan. Increïble. Diuen, he llegit en algun lloc que era la millor vestida de la gala. Pot ser, jo m'he fet tota la revisió un altre cop, així de passarel·la, i anava molt, molt elegant. La veritat és que ja té molt de porta i se'l sap potenciar. Sí, sí, sí. I és molt elegant en el sentit de que té un bon gust. Sí. Hi ha altres actrius que... Jennifer López, per exemple, d'Armani, és més espectacular, és més llatina, no? És sí, més explosiva. I ella ha agafat així com la tendència més modosita dels anys 20, de... Més elegància, potser. Sí, d'una... Audrey Hepburn... Del glamour. Del 2010, diguéssim. Exacte. Sí. O ja li agradaria amb ella, però la veritat és que és molt elegant. Penélope va anar, per tant, de Donna Karan, Demi Moore, de Versace, Jennifer López, d'Armani, i Sarah Jessica Parker, de Chanel. Sí. Jo em pregunto per què no diem de qui era l'smoking amb pajarita blanca, amb aquesta... pajarita blanca de l'Almodóvar, a qui va vestir George Clooney. És veritat. Eh? És veritat. Bueno, continuem. Moments... És veritat que la moda masculina normalment queda molt... Molt apartada, molt apartada, però, sí. Però fa déu-n'hi-do. O sigui, el Javier Bardem portava d'aquests smokings amb una miqueta de ratllet al costat, sí. Que no es duen mai. Mm-hmm. Doncs portava com un petit ribet aquí els pantalons, sí. I també que li continuava a dins, li pujava per la jaqueta, que dius, Javier... Javier, ¿qué haces? Pero bueno, como tiene el beneplácito todo de Penélope, ah. Todo bien, ¿eh? I s'ha de destacar, i això és molt fort, David. Qui va passar sola per la passarel·la? Qui? La Penélope. Penélope va passar sola per la va passarel·la? Va passar xupant càmera. Jo soy l'actriz, jo voy a dar l'estatuïta, perquè va donar l'estatueta al segon actor secundari, o sigui, l'actor secundari, que era per Christoph Waltz, sí. Vale? Que és de la pel·lícula... d'Inglourious Basterds, i com que ella tenia el reconeixement, diguéssim, tenia el paper principal en aquesta gala, doncs no sabem per què no va entrar amb el Javier Bardem. Javier Bardem ja l'ubiquem a dins de l'escena, a dins de la gala, a dins de tot on passaven, és a dir, ja no a la passarel·la acompanyant-la. Per què? Ens ho hauríem de preguntar. Doncs ens ho preguntarem... A veure si trobem alguna resposta. Potser algun dia d'aquests, un programa d'aquests del cor, ens ho trobem, eh? Potser quan es divorcin publicaran un llibre. I ella dirà, ell dirà, Penélope no me dejó pasear con ella. Doncs tot se sabrà, algun dia. Tot se sabrà. Rosa Domingo, moltíssimes gràcies per portar-nos al cinema, a Línies Obertes, per portar-nos la gala dels Oscars, i t'esperem la pròxima setmana amb molt més. Moltes gràcies, aneu al cine i mengeu xiclet. Que tinguis una bona setmana. I nosaltres ens acomiadem aquest Línies Obertes d'avui fins a demà. Ara de seguida, serveis informatius, després la música de la nostra vida, Aires del Mediterrani primer... I a les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Segona de...